tu fosti in noi, tu fosti in noi, che hai chiesto un tanto altro come come il suo cosmo, se io ti prendi maschio, fosti per sopra su, in me in atto, sono tal posto a prossimo, che per te non ti dia prima te di mo, tu sei versiato nel dolore, che ti sviesti spanacando su mi prossimo, che quando sono io, amico. Σήμερα θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού και με τις ευχές του Γέροντα αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που είχαμε αρχίσει την προηγούμενη Κυριακή για το ποια είναι η χριστιανική τελειότητα και ποια είναι τα τέσσερα απαραίτητα όπλα που μας διδάσκει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στον Αόρατο Πόλεμο, έτσι ώστε να την επιτύχουμε, να επιτύχουμε σε αυτό τον Αόρατο Πόλεμο, τον πνευματικό πόλεμο, για να φτάσουμε στο σκοπό της ζωής μας. Και απλώς για να συνοψίσω την προηγούμενη ομιλία, να επαναλάβω αυτά που ορίζει ο Άγιος Νικόδημος σαν χριστιανική τελειότητα, τα οποία είναι τα εξής. Το πρώτο είναι να συνειδητοποιήσουμε και να γνωρίσουμε την αγαθότητα και τη μεγαλειότητα του Θεού, και από την άλλη μεριά να αποδεχθούμε και να αναγνωρίσουμε τη δική μας μηδαμινότητα και την κλίση σε κάθε κακό. Δηλαδή να έρθουμε σε μία, θα έλεγα, αυτογνωσία και θεογνωσία αληθινή όμως, όχι απλώς εγκεφαλική, αλλά εμπειρική. Τρίτον, να αγαπήσουμε τον Θεό και να μισήσουμε τον εαυτό μας. Τέταρτον, να έχουμε υποταγή όχι μόνο στο θέλημα του Θεού αλλά και στο θέλημα όλων των κτισμάτων για χάρη του Θεού, για χάρη της αγάπης του Θεού. Το πέμπτο, να αποστραφούμε κάθε δικό μας θέλημα. Και το έκτο, να έχουμε αυτή την τέλεια υπακοή στο θέλημα του Θεού. Και όλα αυτά τώρα που είναι η χριστιανική τελειότητα, να τα κάνουμε, να τα προσπαθούμε όχι για μας, για να αρέσουμε στον εαυτό μας ή για να αρέσουμε σε κάποιον άλλον, αλλά μόνο για να αρέσουμε στο Θεό, για τη δόξα του Θεού. Γιατί έτσι θέλει ο Θεός και έτσι πρέπει να Τον αγαπάμε και να Τον υπηρετούμε. Και έτσι θα ζούμε αυτό που η Αγία μας Εκκλησία ονομάζει ένωση με το Θεό, το οποίο βέβαια δίνεται από το Θεό ως δώρο. Και είναι το τρίτο στάδιο της πνευματικής ζωής που το λένε οι πατέρες θέωση. Αυτός λοιπόν είναι ο νόμος της αγάπης, αυτός είναι ο νόμος που έχει γραφτεί από το χέρι του ίδιου του Θεού στις καρδιές των πιστών δούλων Του. Αυτό είναι, θα λέγαμε, το εσωτερικό πρόγραμμα που έχει βάλει ο Θεός μέσα μας. Αυτή είναι η επιδίωξή μας, αυτός είναι ο στόχος μας και οπωσδήποτε θα πρέπει να αγωνιστούμε πολύ για να το πετύχουμε. Αυτός είναι ο γλυκής ζυγός του Ιησού, όπως μας τον είχε πει ο ίδιος ο Κύριος, ότι ο ζυγός μου είναι Χριστός, είναι ελαφρός, είναι καλός, είναι γλυκός και το φορτίο μου είναι ελαφρό. Αυτή είναι η υποταγή στο θέλημα του Θεού, λέει ο Άγιος Νικόδημος, στην οποία μας προσκαλεί ο λυτρωτής μας με το ίδιο το δικό του παράδειγμα, διότι το έχουμε πει κατ' επανάληψη, να δούμε στην Αγία Γραφή, συνεχώς καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός είναι ο τέλειος υποτακτικός, ο οποίος δεν ήρθε για να κάνει το θέλημά Του αλλά το θέλημα των ουρανής Πατρός, και συνεχώς αυτό μας λέει, ότι εγώ αυτό που σας διδάσκω το άκουσα από τον Πατέρα, αυτό που κάνω το είδα να το κάνει ο Πατέρας, δεν ήρθε για να κάνω το θέλημά μου αλλά το θέλημα του Πατρός μου, και όλα αυτά για να μας διδάξει και εμάς να έχουμε μια τέλεια πάργηση του δικού μας θελήματος και μια τέλεια τήρηση του θελήματος του Θεού. Έτσι λοιπόν και εσύ αδερφέ μου, λέει ο Άγιος, που επιθυμείς να φτάσεις στο ύψος αυτής της τελειότητας, είναι ανάγκη να κάνεις μια ακατάπαυστη πάλι με τον εαυτό σου, και αν θέλετε να το κάνουμε ακόμα πιο συγκεκριμένο, μια ακατάπαυστη πάλι με το εγωιστικό θέλημά σου, γιατί κυρίως εαυτός μας είναι οι επιθυμίες μας, τα θελήματά μας και ακόμα θέλετε και οι λογισμοί μας, αυτά που παράγει ο νους μας. Και θα πρέπει όλα αυτά να γίνουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, και οι επιθυμίες μας να γίνουν όλες μία επιθυμία, να γίνει αγάπη στον Θεό και οι λογισμοί μας να γίνει ουσιαστικά ένας λογισμός μόνο, το να σκεφτόμαστε τον Θεό και να μνημονεύουμε, να βαστάζουμε, όπως λέει η Γεωγραφή, το όνομα του Χριστού μας με αυτή την αδιάλειπτη ευχή, την αδιάλειπτη ενατένιση στο πρόσωπο του Χριστού μας, την αδιάλειπτη αυτή προσπάθεια να βλέπουμε με το νου μας τον Θεό, γιατί γι' αυτό είναι πλασμένος ο άνθρωπος και γι' αυτό του έδωσε νου ο Θεός, για να τον χρησιμοποιεί σαν έναν οφθαλμό, σαν ένα μάτι όπου συνεχώς θα ορά, θα βλέπει τον Θεό. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται κάτι να γίνει από μας. Βεβαίως το πλείστο, το περισσότερο το κάνει ο Θεός και τη θέωση τελικά ο Θεός την πραγματοποιεί και ο άνθρωπος την πάσχει, όπως λένε οι πατέρες. Εμείς πάσχουμε την θέωση, δεν την κατορθώνουμε εμείς, την κατορθώνει το Άγιο Πνεύμα, αλλά σε αυτούς οι οποίοι την θέλουν. Και κάτι πρέπει να κάνει και ο άνθρωπος, και τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει για να μπορέσει να νικήσει πανηγυρικά, όπως λέει ο Άγιος, και να χαρεί τη ζωή του. Θα πρέπει να αγωνιστεί γενναία και να εξουδετερώσει όλα τα δικά του θελήματα, και τα μεγάλα και τα μικρά, γιατί εκείνο που κατεξοχήν εμποδίζει τον άνθρωπο να πλησιάσει στον Θεό, όπως μας το είπαν οι Άγιοι Πατέρες, είναι το θέλημα. Έτσι, οι διάφορες επιθυμίες που έχουμε, δηλαδή τα διάφορα θελήματα, τα οποία φαινομενικά δεν είναι κακά, ξέρετε, όλα είναι και καλά. Ας πούμε, θέλημα είναι ακόμα και το να θέλω να σωθώ, και το να θέλω να είμαι καλός, και το να θέλω να έχω αρετές. Ακόμα και αυτό το θέλημα πρέπει να απαρνηθούμε. Έτσι, δηλαδή να φτάσουμε να μην θέλουμε τίποτα παρά μόνο αυτό που θέλει ο Χριστός, και όταν Εκείνος το θέλει να μας δώσει αυτό που Εκείνος θέλει. Μπορεί ο Θεός να μας αφήσει να έχουμε, ας πούμε, τις αδυναμίες μας μέχρι ακόμα και την τελευταία στιγμή της ζωής μας. Εμείς θα πρέπει να είμαστε αναπαυμένοι σε αυτό. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα. Δεν θα αγωνιστούμε εναντίον των αδυναμιών μας. Και βεβαίως θα αγωνιστούμε, αλλά χωρίς καμία, ας πούμε, αγωνία, χωρίς καμία επιθυμία για απαλλαγή. Γιατί εκείνο που μας πιάνει δυστυχώς είναι ότι θέλουμε αποτελέσματα και επιδιώκουμε αποτελέσματα, και μάλιστα η εποχή μας σου λέει θέλω εδώ και τώρα άμεσα αποτελέσματα, και μας πιάνει αυτό πολλές φορές και εμάς τους χριστιανούς στη χριστιανική μας προσπάθεια να έχουμε αποτελέσματα και να στενοχωριόμαστε που δεν έχουμε αποτελέσματα, γιατί νομίζουμε ότι είναι πολύ εύκολα τα πράγματα, και από τη στιγμή που εξομολογηθήκαμε 1-2 φορές περάσαμε και στη σφαίρα της αγιότητας. Αλλά δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Ο Χριστός μας είπε ότι δια της υπομονής ημών κτίσαστε τα ψυχάς ημών, με την υπομονή θα φτάσουμε. Και όταν λέμε υπομονή, μιλάμε για αγώνα πολυχρόνιο. Και αν διαβάσουμε τους βίους των Αγίων, θα δούμε εκεί πέρα ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο ρόδινα. Αν εμβαθύνουμε λίγο θα καταλάβουμε ότι οι Άγιοι αγωνίστηκαν πάρα πολλά χρόνια. Όχι 2 και 3 χρόνια και 5, αλλά δεκαετίες ολόκληρες, και πάλεψαν με τα πάθη τους και έφτασαν σιγά σιγά να αισθανθούν την αγάπη του Θεού, τη σκέπη του Θεού και την κάποια απαλλαγή και ανακούφιση από τα πάθη και τους πολέμους. Γιατί είναι δυστυχώς τόσο βαθιά η αρρώστια που έχουμε μέσα μας και τόσο οδυνηρές, ας πούμε, και βαθιές οι συνέπειες της αμαρτίας, της όποιας αμαρτίας που κάναμε ίσως στην νεότητά μας, που χρειάζεται χρόνια για να αποκατασταθεί αυτή η υγεία στην ψυχή μας. Δεν είναι χωρίς λόγο αυτό που όρισαν οι πατέρες μας σαν επιτίμιο. Έτσι, ο κόσμος νομίζει ότι είναι τιμωρία όταν σου λέει ο πνευματικός ότι δεν πρέπει να κοινωνήσεις, ξέρω εγώ, ακόμα, και θα σου πω εγώ πότε. Δεν είναι επιτίμιο, δεν είναι το επιτίμιο τιμωρία, αλλά είναι ο χρόνος που χρειάζεται η ψυχή για να έχει μια στοιχειώδη υγεία πνευματική, έτσι ώστε να μπορέσει να μετέχει κανονικά μέσα στην Εκκλησία ο σώμα Χριστού. Αν διαβάζετε τους Άγιους Πατέρες θα δείτε ότι μερικά αμαρτήματα λένε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να κοινωνήσει παρά την τελευταία στιγμή της ζωής του, για να μας δώσουν να καταλάβουμε πόσο οδυνηρό είναι αυτό το αμάρτημα. Ας πούμε, ένα αμάρτημα είναι τέτοιο το να αρνηθείς την πίστη σου, να πας να προσκυνήσεις τον διάβολο σε άλλες θρησκείες κλπ. Αλλά βεβαίως πάντα υπάρχει και η οικονομία. Δηλαδή η οικονομία τι είναι? Είναι το δικαίωμα που έχει ο πνευματικός όταν δεις τον άνθρωπο μετάνοια μεγάλη να μειώσει το χρόνο των επιτιμίων, και αυτό είναι πάλι ένας από τους κανόνες του Μεγάλου Βασιλείου. Και έτσι ο πνευματικός, ανάλογα με τη μετάνοια, τη δική μας και τον αγώνα που κάνουμε εμείς, κρίνοντας την υγεία της ψυχής μας και την πρόοδο, ας πούμε, της αποκαταστάσεως της υγείας, μπορεί να μας συντομέψει το χρόνο των επιτιμίων. Ξαναλέω, δεν είναι τιμωρία, είναι ο χρόνος που χρειάζεται η ψυχή για να αποκατασταθεί από την αμαρτία, γιατί κάθε αμαρτία είναι μια ας πούμε πράξη αυτοκαταστροφής. Έτσι, σαν να παίρνεις ένα μαχαίρι και να το βυθίσεις στις άρκες σου. Και αυτό έχει συνέπειες. Και δεν μπορείς, ας πούμε, την άλλη μέρα να πας να σε ράψουν και να αρχίσεις και να κάνεις και άλμα επί κοντό, ας πούμε, να τρέχεις κιόλας σαν πρωταθλητής. Θα πρέπει να υπομείνεις το χρόνο της θεραπείας για να αποκατασταθεί η υγεία. Έτσι λοιπόν και η αμαρτία της ψυχής δεν είναι κάτι που μπορούμε να παίζουμε. Καταλαβαίνουμε από αυτό πόσο πρέπει να αποφεύγουμε την αμαρτία και πόσο πρέπει να αγωνιζόμαστε εναντίον της και εναντίον των παθών της. Έτσι λοιπόν, λέει ο Άγιος, για να προχωρήσεις και να νικήσεις πανηγυρικά, θα πρέπει να αγωνιστείς εναντίον των θελημάτων σου, και των μικρών και των μεγάλων. Έχει σημασία το μικρά και μεγάλα, γιατί πολλές φορές, ναι, λέμε, ας πούμε, να μην κάνουμε τις μεγάλες αμαρτίες, αλλά τις μικρές τις παραθεωρούμε και, ας πούμε, επιτρέπουμε εντός εισαγωγικών στον εαυτό μας κάποιες μικρές αδυναμίες, και μπορεί, ξέρω εγώ, να νηστεύουμε, αλλά να παραχωρούμε στον εαυτό μας, ξέρω εγώ, να πίνουμε πολύ καφέ. Και αυτό είναι μια μικρή αδυναμία που τη συγχωρούμε στον εαυτό μας, αλλά και αυτό είναι μια αδυναμία πάλι. Είναι ένα θέλημα. Και ο Θεός δεν θέλει να είμαστε κουλημένοι σε τίποτα. Έτσι θα πρέπει ο αγωνιστής να πολεμήσει όλα του τα θελήματα και να τα ταυτίσει με το θέλημα του Θεού, το αγαθό και ευάριστο και τέλειο, το οποίο ουσιαστικά είναι να αγαπήσουμε τον Θεό εξ όλης ψυχής και καρδίας και διανοίας και να έχουμε το νου μας κολλημένο σε Αυτόν, και όταν το κάνουμε αυτό, μετά θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε σωστά και τον αδερφό μας, τον οποιοδήποτε άνθρωπο, ως εικόνα του Χριστού. Αυτός ο πόλεμος όμως εναντίον των θελημάτων μας, των μικρών και των μεγάλων, είναι οδυνηρός. Γιατί? Γιατί πολεμάς τον ίδιο τον εαυτό σου. Ο εχθρός είναι ο ίδιος εαυτός, δεν είναι κάτι έξω από σένα. Οπότε χτυπώντας τον εχθρό, χτυπάς τον εαυτό σου. Και αυτό έχει πόνο. Αλλά αυτό ακριβώς είναι και η αιτία της μεγάλης, ας πούμε, μισθαποδοσίας. Ο Χριστός το γνωρίζει αυτό, ότι πονάμε όταν αντιστρατευόμαστε στο θέλημά μας. Και αυτή είναι η πιο μεγάλη θυσία που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέει ο Χριστός μας, δεν θέλω εξωτερικές θυσίες, αλλά θέλω έλεον και ου θυσίαν εξωτερική. Το έλεον είναι η εσπλαχνική καρδιά. Αλλά για να έχεις εσπλαχνική καρδιά, δηλαδή η καρδιά που πονάει τον άλλον και αγαπάει τον άλλον, πρέπει να έχεις καρδιά που να μην είναι κολλημένη στον εγωισμό σου και στη φιλαυτία σου, να είναι ελεύθερη από αυτά. Δηλαδή να είναι ελεύθερη από τα πάθη και τα θελήματα τα εγωιστικά. Γιατί ένας που αγαπάει τον εαυτό του δεν νοιάζεται για τον άλλον. Δεν έχει εσπλαχνία. Ο Χριστός μας λοιπόν θέλει αυτή τη σπλαχνική καρδιά, δηλαδή θέλει μια καρδιά που έχει αρνηθεί τα θελήματά της. Και αυτό ακριβώς έχει μεγάλη μισθοποδοσία. Όταν ο άνθρωπος γίνει, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, εχθρός του εαυτού του, εχθρός των κακών του θελημάτων, των εγωιστικών του θελημάτων, αυτός ο άνθρωπος γίνεται φίλος του Θεού. Και η νίκη που πετυχαίνει αυτός ο άνθρωπος είναι η πιο ένδοξη και η πιο ευάρεστη στον Θεό. Γι' αυτό ο Θεός δεν ευαρεστείται με τίποτα άλλο περισσότερο παρά με μια καρδιά καθαρή, η οποία του προσφέρεται και τον αγαπά. Από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα είπε ο Θεός, και το γράφει στην Παλαιά Διαθήκη, «Υιέ μου, δώσ' μου συν καρδίαν». «Παιδί μου», λέει ο Θεός, «δώσ' μου την καρδιά σου». Αυτό θέλει ο Θεός. Και δεν θέλει τίποτα άλλο περισσότερο από αυτό. Και αυτό είναι το πιο ευάρεστο, το να θανατώσει ο άνθρωπος τα άτακτα πάθη του, τα οποία κινούνται μέσα στην καρδία και τα οποία παράγουν και τους κακούς λογισμούς. Όπως μας είπε ο Χριστός μας πάλι, «Απ' την καρδία παράγονται οι κακοί λογισμοί». Έτσι, ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό, ούτε οι επιστήμονες το ξέρουν. Νομίζουν ότι οι λογισμοί ξεκινάνε από τον εγκέφαλο. Όχι. Οι λογισμοί ξεκινάνε από την καρδιά. Αυτό οι Άγιοι Πατέρες το ξέρουν από πολύ νωρίς, γιατί μας το έχει αποκαλύψει ο ίδιος ο Χριστός. Εκ της καρδίας εξέρχονται πονηροί λογισμοί. Φόνοι, μυθίες, πορνίες, ζήλιες, φθόνοι, ακαταστασίες και όλα αυτά τα κακά που έχουμε ξεκινάνε από την καρδιά, η οποία σύμφωνα με τους πατέρες είναι η έδρα του λογιστικού. Η ψυχή μας έχει τρία μέρη. Έχει το λογιστικό, τους λογισμούς δηλαδή, να το πούμε έτσι. Έχει το θυμικό, δηλαδή αυτό που λέμε το θυμό, και έχει και το επιθυμητικό, τις διάφορες επιθυμίες. Αυτές είναι τρεις μεγάλες δυνάμεις της ψυχής μας. Και αυτές οι τρεις μεγάλες δυνάμεις πρέπει να γίνουν και οι τρεις δυνάμεις που θα μας βοηθήσουν να πάμε στον Θεό και να ενωθούμε τον Θεό. Δια του λογιστικού, δια του νου, ο άνθρωπος μπορεί να ενωθεί με τον Θεό, φυσικά δια της χάριτος του Θεού. Με το θυμικό μπορεί να αγωνιστεί για να βρει τον Θεό, με το θυμό του, να κινητοποιήσει όλη την ύπαρξη για να βρει τον Θεό, και με το επιθυμητικό του πάλι καλείται να ερωτευτεί με το θείο έρωτα τον Θεό, να αγαπήσει τον Θεό παραπάνω από οτιδήποτε άλλο. Και τότε λειτουργεί σωστά η ψυχή του ανθρώπου και έχει ο άνθρωπος υγεία ψυχική, η οποία μετά αντανακλά και στο σώμα, και ο άνθρωπος είναι υγιής ψυχοσωματικά. Και αυτός είναι ο καταφύσιν άνθρωπος, ο νορμάλ άνθρωπος, ο υγιής άνθρωπος αν θέλετε, ο ισορροπημένος άνθρωπος. Όσο ο άνθρωπος δεν κατευθύνει αυτές τις τρεις δυνάμεις της ψυχής του προς τον Θεό, είναι ανισόρροπος. Είναι άνθρωπος άδειος και το νιώθει. Είναι άνθρωπος στερημένος, είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, μάλλον τίποτα δεν πάει καλά. Ότι κάτι του λείπει, μάλλον όλα του λείπουν. Γι' αυτό έχουμε αυτή την επαναστατικότητα στους νέους σήμερα, που σπάζουν τις βιτρίνες γιατί είναι άδεια τα παιδιά. Γιατί κανένας δεν τους είπε αυτά τα πράγματα. Πώς θα γεμίσουν την ψυχή τους. Τους έδειξε μόνο τις βιτρίνες. Αλλά οι βιτρίνες και τα αγαθά δεν γεμίζουν την ψυχή. Γι' αυτό τις πάει τις βιτρίνες το παιδί. Και ακόμα ίσως δεν είδαμε τίποτα, θα δούμε και χειρότερα. Γιατί ακριβώς δεν δίνουμε στα παιδιά το ένα ουεστή χρία. Ίσως γιατί δεν το έχουμε κι εμείς. Σαν το πρώτο και το ένα αγαθό. Το έχουμε ίσως σαν κάτι κοντά στα άλλα. Καλό σου λέει να πάμε και στην εκκλησία. Δεν είναι καλό να πάμε στην εκκλησία. Είναι το μόνο καλό. Να πάμε στην εκκλησία και να ζήσουμε μέσα στην εκκλησία οργανικά ενταγμένοι, ενωμένοι με τον Χριστό. Έτσι λοιπόν, αγωνιζόμενοι εναντίον των θελημάτων μας, αγωνιζόμαστε εναντίον του εαυτού μας. Και όταν νικήσουμε τα θελήματά μας, κάνουμε ό,τι πιο ευάριστο μπορούμε να κάνουμε στον Θεό. Αυτό που κάνουμε, το να κόψουμε τα θελήματά μας, είναι αυτό που μας κάνει αληθινά μιμητές του Χριστού. Γιατί και ο ίδιος ο Χριστός μας το δίδαξε αυτό, λέγοντάς μας: δεν ήρθα για να κάνω το θέλημά μου, αλλά το θέλημα του εν ουρανής Πατρός. Έτσι λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος Νικόδημος, θα τον υπηρετήσεις πολύ καλύτερα τον Θεό με το να κόψεις τις αδυναμίες σου, με το να αρνηθείς τα θελήματά σου, παρά με το να κάνεις μεγάλες νηστείες, με το να κάνεις μεγάλες κακοπάθειες, με το να επιστρέψεις ακόμα χιλιάδες ψυχές στον Θεό, ενώ εσύ παραμένεις εγκλωβισμένος στα πάθη σου. Αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Έτσι μπορεί ας πούμε να κάνεις ιεραποστολή, να κάνεις έργα για τον Θεό, αλλά αν εσύ ο ίδιος δεν έχεις καθαρίσει τον εαυτό σου, δεν ευαρεστείς τον Θεό. Έτσι έχουμε τους Φαρισαίους, οι οποίοι υποτίθεται ότι κάνανε τα έργα του Θεού και δίδασκαν το λόγο του Θεού στους ανθρώπους, αλλά οι ίδιοι δεν φρόντιζαν να καθαριστούν. Και γι' αυτό ακριβώς αποδοκιμάστηκαν και άκουσαν από τον Θεό αυτά τα ουέ. Βεβαίως ο Θεός θέλει να επιστρέψουν όλοι οι άνθρωποι και να σωθούν, αλλά από τον καθένα από εμάς θέλει αυτό το πράγμα. Θέλει την καρδιά μας καθαρή. Και περισσότερο απ' όλα ευαρεστείτε σε αυτό το πράγμα. Στο να καθαριστούμε από τα πάθη μας και όχι να του προσφέρουμε ακόμα και θαύματα. Γιατί τα θαύματα πάλι ο ίδιος τα κάνει. Ούτε ακόμα και να αναστήσουμε νεκρούς, λέει ο Αββάς Ισάκος Ήρος. Ούτε το να επιστρέψουμε χιλιάδες ανθρώπους με ωραίες ομιλίες. Αλλά εκείνο που θέλει ο Θεός είναι να κόψουμε μια δυναμία μας και ένα πάθος μας. Αυτό είναι το αληθινά ευάρεστο στο Θεό. Γιατί είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα ότι κάθε αμαρτία είναι και μία προσβολή στον Θεό, μία βλάβη στον Θεό, στην αγαθότητα του Θεού, στο είναι του Θεού, στη σοφία του Θεού και στη φήμη του Θεού. Κάθε αμαρτία που κάνουμε είναι μία δυσφήμιση στον Θεό, γιατί κάθε άνθρωπος που βλέπει εμάς τους υποτιθέμενους χριστιανούς να αμαρτάνουμε λέει: α, τέτοιοι είναι και χριστιανοί, άρα και ο Θεός τους τέτοιους είναι, δηλαδή σαν και αυτούς. Και τα βάζουν και με το Θεό και απορρίπτουν το Θεό. Γι' αυτό λέει ο Χριστός μας ότι εξαιτίας σας βλασφημείτε το όνομά μου στα έθνη. Και γι' αυτό ας πούμε και σήμερα ο πολλής κόσμος έχει φύγει από τον Θεό και από τον χριστιανισμό, γιατί φταίμε εμείς οι χριστιανοί που δεν ζούμε σωστά τον Χριστό. Τώρα λοιπόν που έμαθες από τι αποτελεί τη χριστιανική τελειότητα, λέει ο Άγιος Νικόδημος, και ότι για να την αποκτήσεις πρέπει να έχεις ένα παντοτινό και σκληρότατο πόλεμο εναντίον του εαυτού σου, είναι ανάγκη να προμηθευτείς τέσσερα πράγματα σαν οπλισμό, πολύ ασφαλή και αναγκαίο, για να γίνεις νικητής σε αυτόν τον αόρατο πόλεμο και να λάβεις το στεφάνι. Και αυτά τα τέσσερα πράγματα είναι τα εξής. Πρώτον, το να μην εμπιστεύεσαι ποτέ τον εαυτό σου. Να μην έχεις θάρρος ότι εσύ μπορείς να κάνεις κάτι. Το δεύτερον, να μην έχεις, να έχεις τέλεια εμπιστοσύνη στον Θεό. Όλο σου το θάρρος και όλη σου ελπίδα, όλη σου ελπίδα να είναι στην δύναμη του Θεού. Το τρίτον, το να αγωνίζεσαι πάντοτε, το τρίτο όπλο, να μην αφήνεις ποτέ τον αγώνα. Κατά τέταρτο όπλο να προσεύχεσαι. Και για αυτά τα τέσσερα όπλα λέει ο Άγιος θα μας μιλήσει σιγά σιγά αναλυτικά και με την συντομία για να μην, και με κάποια συντομία για να μην μας κουράσει. Το πρώτο όπλο λοιπόν, το να μην εμπιστεύεσαι καθόλου τον εαυτό σου, να μην δίνεις θάρρος ποτέ στον εαυτό σου. Και αυτό είχε σε εμάς τους ανθρώπους τους σύγχρονους, θα λέγαμε λίγο παράξενα. Γιατί στο σχολείο και στην κοινωνία μας λένε τα αντίθετα. Μας λένε να έχεις πίστη στον εαυτό σου. Να έχεις αυτοπεποίθηση. Γιατί αλλιώς δεν θα πας μπροστά. Αλλά ακριβώς αυτό είναι που τον άνθρωπο τον κάνει καταραμένο. Από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα ένας μεγάλος προφήτης, ο προφήτης Ιερεμίας, με τη φώτιση του Θεού μας λέει ότι ο άνθρωπος που εμπιστεύεται τον εαυτό του και τη δύναμή του και τα μπράτσα του ή έχει την εμπιστοσύνη του σε κάποιο άλλο άνθρωπο, αυτός είναι καταραμένος και είναι και αποστάτης του Θεού, δηλαδή είναι αντάρτης, έχει ανταρτέψει ενάντια στον Θεό. Ακούστε πως το λέει και στα αρχαία, επικατάρατος ως την ελπίδα έχει επάνθρωπον και στηρίξει σάρκα βραχίων ως αυτού επ' αυτών. Και από Κυρίου αποστεί η καρδία αυτού. Καταραμένος ο καθένας που έχει την ελπίδα του σε άλλο άνθρωπο και στηρίζει τη σάρκα του βραχίονός του. Εμπιστεύεται δηλαδή τα μπράτσα του. Έτσι. Όπως σήμερα οι άνθρωποι κάνουν και ειδικές ασκήσεις, πώς λένε αυτά, bodybuilding, για να κάνουν γερά μπράτσα. Και τι έγινε μετά. Γίνεται καταραμένος αυτός ο άνθρωπος που εμπιστεύεται τον εαυτό του. Και από Κυρίου αποστεί η καρδία αυτού και φύγει η καρδιά του από τον Θεό. Γιατί είναι θεμελιώδες πράγμα και ο Χριστός μας το είπε πάρα πολλές φορές με μύριους τρόπους, ότι χωρίς εμού ουδήναστε πειν ουδέν. Το ουδέν είναι απόλυτο. Δεν μας είπε κάποια πράγματα μπορείτε να τα κάνετε. Μας είπε ότι τίποτα δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς εμένα. Και πάλι μας είπε για τον Αποστόλου Παύλο που είναι το στόμα του Χριστού, ότι πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Γίνομαι παντοδύναμος με τη δύναμη του Χριστού. Να λοιπόν, τι πρέπει να πούμε στα παιδιά μας και στον εαυτό μας, όχι να αναζητήσουν ανθρώπους, να έχουν γνωριμίες, πολιτικά πρόσωπα, δεν ξέρω τι, ή να στηριχτούν στη δύναμή τους και στα στοιχεία τους, στα προσόντα τους, και στο, πώς το λένε τώρα, να φτιάξεις ένα καλό ιστορικό βιογραφικό, για να πας μπροστά και να σε προσλάβουν και να έχεις δουλειά, όχι σε αυτά, αλλά να στηριχθείς στον Θεό και τότε μπορείς τα πάντα, τότε γίνεσαι παντοδύναμος. Αυτό το ρητό λοιπόν του Αγίου Προφήτου Ιερεμίου που είπαμε προηγουμένως το ερμηνεύει ο Μέγας Βασίλειος και λέει τα εξής: για αυτόν που έχει την ελπίδα του πάνω σε άνθρωπο, ο προφήτης θέλει να μας πει να μην ελπίζουμε σε άλλον άνθρωπο, και με τη φράση που λέει να στηρίζει τη σάρκα του βραχίονός του φανέρωσε το να μην ελπίζουμε στον εαυτό μας. Και τα δύο αυτά τα ονόμασε αποστασία από τον Θεό. Βλέπετε, είναι ανταρσία, είναι επανάσταση κατά του Θεού. Αυτό που μας κηρύττουν, ας πούμε, να έχεις αυτοπεποίθηση ή τέλος πάντων να ζητήσεις γνωριμίες και τη στήριξη του κόσμου, να έχεις κοινωνικές σχέσεις κλπ. Όλα αυτά είναι αποστασία από τον Θεό. Γιατί ακριβώς φανερώνουν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν εμπιστεύεται τον Θεό, ούτε τη δύναμη του Θεού, αλλά προσπαθεί μόνος του. Και ακριβώς αυτό ήταν το λάθος που έκανε ο Αδάμ και η Εύα στον Παράδεισο. Δέχτηκαν αυτή τη συμβουλή του Όφεως. Η συμβουλή του Όφεως ήταν ακριβώς αυτή. Ποια ήτανε? Να ζήσουν παράλληλα με τον Θεό και ανεξάρτητα από τον Θεό, χωρίς να έχουν ανάγκη του Θεού. Αυτό τους είπε το φίδι, έτσι. Γιατί να αγωνιστείτε και να ακούτε τι σας λέει ο Θεός? Θα φάτε από αυτό τον καρπό, έτσι, από τον οποίο σας είπε ο Θεός να μην φάτε, διότι είναι πονηρός ο Θεός, είναι κακός ο Θεός και σας έκρυψε την αλήθεια, και θα γίνετε δυνατοί, θα γίνετε σοφοί, θα γνωρίσετε το καλό και το κακό και δεν θα έχετε ανάγκη του Θεού. Έτσι και βλέπετε και ο σύγχρονος άνθρωπος προσπαθεί να ζήσει έτσι, παράλληλα με τον Θεό, ανεξάρτητα από τον Θεό, σαν ο Θεός να μην υπάρχει, να είναι κάπου χαμένος στο διάστημα. Και εμείς κάνουμε εδώ τη ζωή μας και προσπαθούμε να φτιάξουμε τη ζωή μας, παίρνοντας τη ζωή μας στα χέρια μας, έτσι, και κοιτάζοντας να φτιάξουμε καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και λοιπά και λοιπά, όλα αυτά τα γνωστά, για πρόοδο και για βελτίωση, ας πούμε, της ζωής μας. Αλλά όλα αυτά δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια φενάκι, να το πούμε, μια αυταπάτη, ένα όνειρο θερινής νυχτός. Τίποτα ουσιαστικά δεν καταφέρνουμε, γιατί ο Χριστός μας το είπε ότι εις αέρα δέρουμε, σαν να δέρνουμε στον αέρα όταν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι χωρίς Αυτόν. Το να μην εμπιστεύεσαι λοιπόν τον Θεό και να εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου, αυτό σε κάνει αποστάτη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλη αυτή η προσπάθεια της σύγχρονης ψυχολογίας και της σύγχρονης εντός εισαγωγικών επιστήμης, που δεν είναι επιστήμη, που μας λέει ότι η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση και το ψηλό επίπεδο αυτοεκτίμησης που πρέπει να έχεις είναι παράγοντας ψυχικής υγείας και ισορροπίας, δεν ισχύει. Μάλλον το αντίθετο ισχύει. Έτσι, γιατί ο άνθρωπος όταν έχει τέτοιο επίπεδο υψηλό αυτοεκτίμησης, δηλαδή πολύ εγωισμό και υπερηφάνεια, όχι ισορροπημένος δεν είναι, αλλά είναι και βδελικτός, θα έλεγα, και απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Κανένας δεν το θέλει στο βάθος τον εγωιστή και τον υπερήφανο και τον υπερόπτη. Αλλά και είναι βδελικτός ακόμα χειρότερα γι' αυτόν μπροστά στο Θεό. Ακάθαρτος παρακυρεί ο πας υψηλοκάρδιος. Και όχι μόνο ισορροπημένος, αλλά θα έλεγα είναι πάρα πολύ ανισόρροπος και παράγοντας κοινωνικής ταραχής και σύγχυσης. Αλλά και μέσα του είναι συγχυσμένος και διαταραγμένος συνεχώς αυτός ο άνθρωπος και συνεχώς θυμωμένος. Βέβαια, άλλο είναι αυτή η ενθάρρυνση η οποία πρέπει να γίνεται με διάκριση. Δεν μιλάμε γι' αυτό που πρέπει να γίνεται αυτό. Όταν ένας άνθρωπος τίνει να απελπιστεί και να πέσει στα νύχια του πονηρού, αυτό δεν θα τον αφήσεις, θα τον στηρίξεις, θα τον ενθαρρύνεις, θα του τονώσεις, ας πούμε, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, αυτή την εμπιστοσύνη, η οποία όμως θα πηγάσει από την εμπιστοσύνη στο Θεό. Και μετά του πεις, παιδί μου, ναι, μπορείς με τη χάρη του Θεού, με τη βοήθεια του Θεού, μην απελπίζεσαι. Άλλο αυτό, αυτό πρέπει να το κάνουμε. Αλλά όχι όμως να στηριχτούμε εξ ολοκλήρου στον εαυτό μας και να λέμε αυτά που ακούγονται μερικές φορές, να λέμε στα παιδιά ότι εσύ μπορείς και θα τους πατήσεις όλους κάτω και κοίταξε να έχεις όσο μπορείς περισσότερα προσόντα και εφόδια και επιτυχία, γιατί ο κόσμος είναι κακός και όλοι είναι ανταγωνιστές σου και εχθροί σου. Και μαθαίνουμε τα παιδιά δηλαδή όχι στην κοινωνικότητα και στην αγάπη, αλλά το αντίθετο, στην αυτοαπομόνωση, στην αυτοφυλάκηση. Και βλέπετε τώρα τα παιδιά, τα καημένα που θα δώσουν πανελλήνιες και πώς τα λένε, πανελλαδικές, πώς τα λένε τώρα, και να βλέπει το ένα το άλλο σαν εχθρό, σαν αντίπαλο, αντί να τα βλέπει σαν ένα συνοδοιπόρο, σαν έναν αδελφό που καλούμαστε όλοι μαζί να αγωνιστούμε, όχι για να πάει καλά αυτός εδώ ο κόσμος, αλλά για να προωθηθούμε στη Βασιλεία του Θεού. Αλλά αυτό είναι πολύ μακρινά, θα μου πείτε, και έτσι είναι για τους ανθρώπους του κόσμου. Οι χριστιανοί όμως έτσι πρέπει να τα έχουμε μέσα μας, Και αυτά πρέπει να τα εμπνέουμε στα παιδιά μας. Και αν τα εμπνέουμε, δεν θα φτάνουμε σε αυτά τα τραγικά με τις πολλές αυτοκτονίες. Γιατί ξέρετε, πάρα πολλά παιδιά αυτοκτονούν εξαιτίας του ότι δεν πετυχαίνουν, ας πούμε, στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και σε αυτά πολλές φορές ήταν οι ίδιοι γονείς, οι οποίοι περνάνε στο παιδί αυτό το μήνυμα ότι το παν είναι αυτό. Να έχεις τέτοιες επιτυχίες. Εδώ δεν είναι το παν αυτό. Το παν είναι να περάσεις τον παράδεισο. Να πετύχεις τις εξετάσεις του ουρανού. Η καλλιέργεια του εγωισμού, η εμπιστοσύνη στη δύναμη και στη σοφία μας, εντός εισαγωγικών, η οποία ουσιαστικά είναι ανύπαρκτη. Ένας, έτσι, ο μηγητής έτσι πολύ καλός, έλεγε: μια σταγόνα αίμα στον εγκέφαλο είναι αρκετή και το μεγαλύτερο σοφό να τον κάνει να κάνει πολλά πράγματα. Να τον βλέπεις και να τον λυπάσαι. Ένα μικρό εγκεφαλικό εννοούσε. Αυτή είναι η δύναμή μας και η σοφία μας. Όλα αυτά λοιπόν, αν τα εμπιστευτούμε, αν πυρεφανευτούμε και γίνουμε φίλοι αυτοί, από εκεί ξεκινάνε όλα τα κακά. Βλέπει λοιπόν, λέει ο Άγιος Νικόδημος, πόσο καλή είναι η τάξη που χρησιμοποιεί αυτό το βιβλίο, ο Αόρατος Πόλεμος. Γιατί μας μαθαίνει να πολεμάμε εξ αρχής τη ρίζα των κακών, η οποία ρίζα των κακών είναι ακριβώς η εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, η άρρωστη αγάπη στον εαυτό μας και στις όποιες δυνάμεις μας, που ουσιαστικά δεν είναι τίποτα, και που το λέμε με μια λέξη φιλαυτία, την οποία οι πατέρες μας την είπαν σαν τη ρίζα όλων των παθών, η φιλαυτία. Από εκεί ξεκινάνε η φιλαργυρία, η φιλοδοξία και η φιλιδονία, που είναι τα τρία μεγάλα κορυφαία πάθη, οι τρεις μεγάλες άρρωστες αγάπες που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Το να μην εμπιστεύεσαι λοιπόν, αγαπητέ αδερφέ, τον εαυτό σου είναι τόσο αναγκαίο σε αυτόν τον πόλεμο, που χωρίς αυτό να είσαι βέβαιος, λέει ο Άγιος, ότι όχι μόνο δεν θα μπορέσεις να πετύχεις την νίκη που επιθυμείς, αλλά ούτε καν να αντισταθείς στον παραμικρό. Αυτό ας τυπωθεί καλά στο νου σου. Έτσι, δοκιμάστε τον εαυτό σας ή θυμηθείτε λίγο τον εαυτό σας. Όταν υπερηφανευτήκατε και είπατε ότι θα το καταπολεμήσω αυτό, θα το καταφέρω αυτό, δεν καταφέρατε τίποτα. Όσο ο άνθρωπος λέει ότι θα μπορέσω, δεν καταφέρει τίποτα. Όταν πει ότι με τη χάρη του Θεού θα αγωνιστώ, τότε το καταφέρει. Όταν πάψει να εμπιστεύεται στον εαυτό σου και τον εαυτό του και εμπιστευτεί και ανοιχτεί στη Θεία Χάρη. Χωρίς αυτή την εμπιστοσύνη, ξαναλέω, δεν μπορείς να πολεμήσεις κανένα πάθος και να ξεφύγεις καμιά σου αδυναμία, ούτε και την πιο μικρή. Και ακόμα και αυτά που είσαι βέβαιος ότι δεν πρόκειται να τα κάνεις ποτέ, τα αμαρτήματα αυτά, εφόσον το πιστεύεις αυτό ότι δεν μπορείς, θα δεις ότι θα το κάνεις. Γιατί είναι υπερηφάνεια το να πιστεύει ο άνθρωπος ότι σε αυτό εγώ δεν πρόκειται να πέσω. Και παραχωρεί ο Θεός ακριβώς σε αυτό που νομίζεις ότι δεν πρόκειται να πέσεις ποτέ, σε αυτό ακριβώς να πέσεις, για να φύγει αυτή η μάταιη ιδέα, η μάταιη εμπιστοσύνη, η κακή εμπιστοσύνη που έχεις στον εαυτό σου και στη δύναμή σου. Οι άνθρωποι λοιπόν, όλοι εμείς πράγματι, επειδή είμαστε διεφθαρμένοι από τη φύση μας, από τον καιρό ακόμα της παραβάσεως του Αδάμ και της Εύας, έχουμε πάθει αυτή τη μεγάλη ζημιά. Ποια? Να έχουμε μεγάλη υπόλοιψη για τον εαυτό μας. Αν και όλη αυτή η υπόλοιψη, όλη αυτή η ιδέα είναι ένα ψέμα. Και όμως την καλλιεργούμε, την έχουμε. Μέσα στο βάθος της καρδιάς μας, αν ρωτήσουμε την καρδιά μας, θα δείτε ότι όλοι έχουμε αυτή την ιδέα. Ότι είμαστε καλοί. Ότι είμαστε έξυπνοι, για να μην πω ότι είμαστε πιο έξυπνοι από όλους, έτσι θεωρούμε τον εαυτό μας, και οι πιο σοφοί. Και όλο αυτό είναι ένα ψέμα. Και όμως εμείς συνεχίζουμε να καλλιεργούμε αυτή την απατηλή ιδέα και να νομίζουμε ότι είμαστε κάποιοι. Και αυτή είναι η μεγάλη κρυφή μας αρρώστια. Προσέξτε εδώ. Ίσως είναι αυτό το κεντρικό σημείο της ομιλίας μας σήμερα. Αυτή τη μεγάλη κρυφή αρρώστια οι πατέρες τη λένε ίηση. Είναι μια κρυφή υπερηφάνεια, είναι μια κρυφή αλλά πολύ ζωντανή και μεγάλη ιδέα ότι είμαστε κάποιοι. Από το ρήμα ίωμε, που σημαίνει νομίζω, έχω την ιδέα ότι είμαι κάτι. Και αυτή η ίηση, η κρυφή υπερηφάνεια, είναι ένα πάθος το οποίο γεννιέται, προσέξτε πάλι, από το κορυφαίο πάθος που είπαμε προηγουμένως, που το ονομάσαμε φιλαυτία. η άρρωστη αγάπη που έχουμε στον εαυτό μας. Αυτή γεννάει και αυτή την κρυφή υπερηφάνεια που είναι δύσκολο να τη βρει ο άνθρωπος, να ξέρετε, και η οποία είναι εμπόδιο στο να προοδέψει ο άνθρωπος πνευματικά. Αν δεν ανακαλύψεις αυτή την κρυφή ιδέα, αν δεν τη συνειδητοποιήσεις ότι υπάρχει μέσα σου και δεν την ξεριζώσεις, δεν μπορείς να προχωρήσεις καθόλου στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό μπορεί να αγωνίζεται κανείς χρόνια και να μην βλέπει καρποφορία. Γιατί ακριβώς δεν έχει βρει αυτή την πικρή ρίζα που λέει ο Άγιος εδώ, την ίηση, την κρυφή υπερηφάνεια, και δεν την έχει ξεριζώσει. Οπότε κάνει μεν τα εξωτερικά, νηστεύει, προσεύχεται, εκκλησιάζεται, αλλά μέσα του αυτή η πικρή ρίζα υπάρχει και αυτή είναι που τροφοδοτεί όλα τα πάθη και δεν κάνει τίποτα. Κάνει κάποια εξωτερικά βήματα μόνο. Αλλά η αρρώστια παραμένει. Σαν ένας, ας πούμε, που έχει βαθιά μόλυνση και παίρνει ασπιρίνες και απλώς ρίχνει λίγο τον πυρετό. Αλλά η μόλυνση υπάρχει. Τα μικρόβια κυκλοφορούν και πολλαπλασιάζονται και δηλητηριάζουν όλο τον οργανισμό και ξανακάνουν πυρετό. Και δεν θεραπεύεται ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, αυτό το κρυφό πάθος πρέπει να ανακαλυφθεί και να ξεριζωθεί. Είναι η ρίζα και η αρχή και η αιτία όλων των άλλων παθών. Τόσο λεπτό μάλιστα είναι και κρυφό αυτό το πάθος της ίησης, που πολλοί άνθρωποι εξαιτίας της τόσο μεγάλης λεπτότητάς του ούτε το αισθάνονται καθόλου πως το έχουν. Και φαίνεται αυτό, ξέρετε, από αυτά που λένε. Και αν καμιά φορά τους πει κάποιος, και πνευματικός ακόμα, ότι μήπως έχεις εγωισμό, μήπως έχεις λίγο περηφάνεια. Λέει, πρέπει να έχω λίγο, λέει. Έτσι αρχίζει τότε να το συνειδητοποιεί, μόλις το δείξει ο άλλος. Ενώ είναι ολοφάνερο και ολοκάθαρο, ας πούμε, για έναν πνευματικό άνθρωπο που τον βλέπει και τον ακούει, ότι έχει όχι λίγη, αλλά πάρα πολύ περηφάνεια. Αλλά δεν θέλει να τον θίξει, ας πούμε. Αλλά βλέπετε, είναι τόσο λεπτό, τόσο απόκρυφο αυτό το πάθος, που δεν γίνεται αντιληπτό. Και θα πρέπει ο άνθρωπος να σκάψει βαθιά μέσα του να το βρει και να το ξεριζώσει. Γιατί όσο λεπτό είναι, τόσο μεγάλο κακό είναι. Γιατί την πρώτη εκείνη πόρτα του νου, από την οποία πρόκειται να μπει η χάρη του Θεού και να κατοικήσει στον άνθρωπο, αυτό το καταραμένο πάθος στέκεται και την κλείνει και δεν αφήνει τη χάρη του Θεού να μπει μέσα. Έτσι, γιατί η χάρη του Θεού μπαίνει από το νου. Ο νους είναι η δύναμη της ψυχής, η οποία ενώνεται με τον Θεό, κοινωνεί με τις άκτισες ενέργειες του Θεού, με τη Θεία Χάρη. Ο νους είναι το μόνο όργανο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος για να δει τον Θεό. Γι' αυτό οι επιστήμονες που είναι λογικοκρατούμενοι δεν μπορούν να δουν τον Θεό. Ψάχνουν με τα τηλεσκόπια και με τα διαστημόπλια και σου λένε δεν υπάρχει Θεός. Φυσικά δεν υπάρχει Θεός. Με τα τηλεσκόπια δεν βρίσκεται ο Θεός. Αλλά με το νου, αν τον καθαρίσεις, τον βλέπεις τον Θεό. Όπως σας βλέπω και με βλέπετε και δεν χρειάζεται να σας αποδείξω ότι υπάρχω, γιατί με βλέπετε. Έτσι και όταν ο άνθρωπος καθαρίσει το νου του, δεν χρειάζεται αποδείξεις για να πιστεί ότι υπάρχει Θεός. Τον βλέπει. Τον αισθάνεται. Έτσι λοιπόν, αυτή την πόρτα, αυτό το νου, πάει και τον κλείνει αυτό το πάθος. Είναι πάθος του νου δηλαδή. Είναι μια αρρώστια του νου. Είναι ένα σκοτάδι του νου. Σαν να βάνεις ένα μαύρο πανί στα μάτια σου μπροστά. Και μετά λες δεν βλέπω, φυσικά δεν βλέπεις, τι να δεις μετά. Και έτσι ο άνθρωπος σκοτίζεται και χάνει την θεία του Θεού. Εξαιτίας αυτού του πάθους, της υπερηφάνειας δηλαδή, της κρυφής που λέγεται ίηση. Και έτσι ενώ υπάρχει χάρη του Θεού, ενώ υπάρχει πλούσιο το φως του Θεού και εκχαίεται σε όλη την κτήση, ο άνθρωπος δεν το βλέπει. Και είναι τραγικό αυτό. Γιατί τον εμποδίζει αυτή η κρυφή υπερηφάνεια. Είναι αυτό το στέκεται σαν φρουρός και κλείνει την είσοδο της Θείας Χάρης. Επομένως δεν είναι ο Θεός που δεν έρχεται, είναι εμείς που φταίμε και κλείνουμε την πόρτα στον Θεό. Ο Θεός έρχεται και μας χτυπάει την πόρτα, όπως το λέει στην Αποκάλυψη, και περιμένει να το ανοίξουμε. Το άνοιγμα της πόρτας τι είναι? Το να διώξεις την είδηση. Να διώξεις αυτή τη μάτια υπόλοιψη του εαυτού σου, ότι είσαι κάτι. Το οποίο το κρατάει γερά ο άνθρωπος, ξέρετε. Πολύ γερά. Και τρέμει μη τυχόν του το αμφισβητήσουν οι άλλοι. Μη τυχόν τον θίξουν. Σου λέει με πρόσβαλε, σιγά. Σε πρόσβαλε. Καλά σου έκανε. Έπρεπε μόνο σου να το έχει κάνει. Να βγάλει αυτή την είδηση. Σε βοηθάει. Και όμως αντί να το δεχτούμε, τον αποστρεφόμαστε στον τον άνθρωπο. Ενώ είναι η μεγαλύτερη βοήθεια που μπορεί να δεχτεί ο άνθρωπος από τον Θεό αυτό. Το να έρθει κάποιος να σε προσβάλλει, να σου θίξει αυτή την ιδέα, να σου πει ότι κοίταξε, είσαι τέτοιος, τέτοιος, τέτοιος, να σε βάλει στην πραγματικότητα. Και επειδή ακριβώς κλείνουμε την πόρτα στη Θεία Χάρη, δίκαια αναχωρεί η Θεία Χάρη. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα, αλλά φεύγει. Λυπάται. Λυπούμε το Άγιο Πνεύμα. Το λέει κάπου στην Αγία Γραφή. Μη λυπείτε, λέει το Πνεύμα του Άγιον. Και τότε λυπούμε το Άγιο Πνεύμα, τότε του κλείνουμε την πόρτα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα, ο Θεός δηλαδή, ποθεί να έρθει στην καρδιά μας και να ενωθεί με τον άνθρωπο. Γιατί η ψυχή του ανθρώπου είναι η νύμφη. Και ο Χριστός είναι ο νυμφίος. Και απαιτεί ο νυμφίος την νύμφη για να γίνει αυτός ο πνευματικός γάμος. Δίκαια λοιπόν αναχωρηθεί η χάρις όταν υπάρχει αυτή η κατάσταση στην καρδιά μας. Γιατί πώς μπορεί να έρθει η χάρις και να φωτίσει ή να βοηθήσει τον άνθρωπο εκείνον που νομίζει πως είναι κάτι μεγάλο. Ενώ ο μόνος μεγάλος και αληθινά μεγάλος είναι ο Θεός. Ο άπειρα μεγάλος. Και εμείς δεν είμαστε τίποτα. Είμαστε μόνο το ουδέν. Αυτός που νομίζει ότι είναι σοφός και ότι δεν έχει ανάγκη από άλλη βοήθεια, αυτός είναι ο αληθινά, θα λέγαμε, μωρός και ανόητος. Ο Κύριος να μας λυτρώσει από τέτοιο αιωσφορικό πάθος και αρρώστια. Ο Κύριος να λυτρώσει αυτούς που έχουν το πάθος αυτό της υπερηφάνειας. Την ψυχή αυτή που έχει η ίση, την ταλανίζει, την ελεηνολογεί δηλαδή ο ίδιος ο Θεός με τα λόγια του προφήτη, του μεγάλου προφήτη Ισαΐα. Τι λέει ο προφήτης Ισαΐας, 800 χρόνια π.Χ. Αλίμονο σε εκείνους που νομίζουν ότι είναι σοφοί. Θα λέγαμε σήμερα που νομίζουν ότι είναι έξυπνοι, συνετοί κλπ. Που εμπιστεύονται στη σύνεσή τους και στη διάκρισή τους και στο μυαλό τους, στη σοφία τους. Και πάλι ο Απόστολος Παύλος τι μας λέει. Μην έχετε την ψευδαίσθηση ότι είστε σοφοί. Και ο σοφός Σολομώντας πάλι το ίδιο λέει. Μην νομίζεις, μην θεωρείς σοφό τον εαυτό σου στις παροιμίες. Έτσι λοιπόν από όλα αυτά καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο άνθρωπος να αμφισβητήσει αυτή την ιδέα ότι είναι κάτι και να εγκολπωθεί την άλλη, τη βέβαιη, τη σίγουρη ιδέα ότι δεν είναι παρά το ουδέν, παρά το τίποτα. Αυτό λοιπόν το μεγάλο λάτωμα πρέπει να φύγει και να εγκολπωθούμε αυτό το πλέον ευάρεστο πράγμα, τη γνώση ότι είμαστε το τίποτα. Ο Θεός επιθυμεί να αποδεχόμαστε και διαρκώς να το αποδεχόμαστε ότι είμαστε το ουδέν. Να έχουμε βέβαια την πεποίθηση ότι κάθε χάρη και κάθε αρετή που έχουμε προέρχεται από Αυτόν και μόνο, ο οποίος είναι η πηγή κάθε αγαθού. Έχεις κάτι καλό, μπορεί να έχεις, αλλά δεν είναι δικό σου. Τι λέμε στη λειτουργία κάθε φορά? Πάσα δώσεις αγαθή και πάν δώρημα τέλειον. Άνωθεν, εστί καταβαίνουν, άνωθεν. Όλα είναι από το Θεό. Αυτό πρέπει να γίνει βίωμα μέσα μας. Τίποτα καλό δεν έχουμε. Το μόνο που έχουμε εμείς είναι τις αμαρτίες μας. Επίσης και το ότι από εμάς δεν μπορεί να προέρθει κανένα καλό. Ούτε μπορούμε να αποκτήσουμε κανένα καλό. Να ελπίσουμε ότι θα κάνουμε κάτι καλό στη ζωή μας. Ούτε ένας καλός λογισμός δεν μπορεί να βγει από εμάς που να αρέσει στον Θεό. Γιατί είπαμε κάθε καλό έρχεται από τον Θεό. Αυτή είναι η πηγή του κάθε καλού. Επομένως για να γίνεις καλός και να έχεις κάτι καλό, μόνο αν στο δώσει ο Θεός. Μόνο αν ελκύσεις δηλαδή τον Θεό. Και πώς ελκύουμε τον Θεό? Όταν πιστεύουμε την αλήθεια για τον εαυτό μας, ότι είμαστε το τίποτα, τότε ελκύεται ο Θεός. Όταν έχεις την ψεύτικη ιδέα ότι είσαι κάτι, ότι αξίζεις κάτι και δεν έχεις ανάγκη τον Θεό, τότε σου λέει και ο Θεός, παιδί μου, εντάξει, προχώρα, αφού νομίζεις ότι είσαι έτσι καλός, και πέφτουμε και συντριβόμαστε. Αυτή όμως η αναγκαιοτάτη αλήθεια, δηλαδή το να μην πιστεύουμε στον εαυτό μας, πρώτον. Το δεύτερο, το να μην θεωρούμε ότι είμαστε κάτι. Το να πάψουμε να νομίζουμε ότι είμαστε καλοί και σπουδαίοι. Τρίτον, το να μην στηριζόμαστε στα καλά μας έργα και στη σύνεση και στη σοφία μας, που είπαμε είναι ουσιαστικά ανύπαρκτα όλα αυτά. Όλα αυτά δεν είναι δικά μας έργα, είναι έργα του Θεού. Και αυτά ακόμα δηλαδή, που λέμε ότι πρέπει να τα κάνουμε και να τα καλλιεργήσουμε, και αυτά ο Θεός θα μας τα δώσει. Και ο Θεός αυτό το δώρο το δίνει στους αγαπημένους του φίλους. Το δώρο αυτό που είπαμε, το να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε το τίποτα και να μην εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, πώς μας το δίνει ο Θεός? Προσέξτε τώρα, και αυτό είναι κέριο σημείο. Μας το δίνει άλλοτε με εμπνεύσεις και φωτισμούς. Μας στέλνει φωτισμό στη σκέψη μας, στο νου μας. Μια έμπνευση καλή, θεϊκή. Άλλοτε μας το δίνει με σκληρά μαστιγώματα και θλίψεις. γιατί δεν δεχόμαστε τις εμπνεύσεις τις θεϊκές. Οπότε προχωρεί σε μια, ας πούμε, οδυνηρότερη παιδεία και μας στέλνει θλίψεις για να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν είμαστε τίποτα. Μια αρρώστια, μια οικονομική καταστροφή, ένας θάνατος ενός προσφυλούς μας. Αλλά και ακόμα και αυτό, αν δεν το δεχτούμε, και αυτό το φάρμακο, και επιμένουμε στον εγωισμό μας και στη φιλαυτία μας και στην ίηση, τότε προχωράει στο τρίτο, που είναι ακόμα πιο δυνηρό φάρμακο. Προσέξτε το. Η βίαιη και σχεδόν ανίκητη πειρασμή. Και ακόμα και πτώσεις και αμαρτίες. Να συντριφτούμε και από την πτώση μας μέσα εκεί να καταλάβουμε την αδυναμία μας. Θυμηθείτε τον Απόστολο Πέτρο. Τι του είπε ο Χριστός λίγο πριν από το πάθος? Πρόσεξε Πέτρο, ήρθε ο Σατανάς και μου ζήτησε τις ψυχές σας, του συνιάσε ως τον σίτον, για να σας κοσκινήσει όπως κοσκινίζουμε το σιτάρι. Οι παλιότεροι ξέρετε πως χωρίζανε στα αλόνια το σιτάρι από το άχυρο, έτσι το κοσκίνιζαν και λοιπά. Έτσι και ο πονηρός ζήτησε να κουσκινήσει τις ψυχές σας. Εγώ όμως εδεήθην παρακάλεσα να μην εκλείπει η πίστη σας, να μην εκλείψει η πίστη σας. Ο Πέτρος δεν πήρε είδηση και του λέει, δάσκαλε, εγώ θα είμαι πάντα μαζί σου, ακόμα και αν χρειαστεί να πεθάνω, θα πεθάνω για σένα. Ακόμα και αν όλοι σε καταλήψουν, εγώ ποτέ δεν θα σε καταλήψω. Του λέει Πέτρο, πρόσεξε, πριν φωνάξει τρεις φορές ο κόκορας θα με έχεις αρνηθεί. Όχι, λέει, δάσκαλε, εγώ ποτέ δεν σε αρνηθώ και αν πρέπει να πεθάνω, θα πεθάνω για σένα. Και το ίδιο είπαν και οι άλλοι, έτσι λέει το Ευαγγέλιο. Και οι άλλοι απόστολοι μετά παρασύρθηκαν και αυτοί από τον Πέτρο. Θα λέγαμε εμείς σήμερα παλικάρι ο Πέτρος, πολύ ωραία τα είπε. Αλλά τι έκανε μετά? Έτσι, ήταν υπερηφάνεια όλο αυτό, ήταν αυτοπεποίθηση, ήταν ίηση. Και ο Θεός παραχώρησε να πέσει σε αμαρτία. Γιατί δεν άκουσε ούτε τη θεϊκή έμπνευση, ούτε την προτροπή του Θεού. Και παραχώρησε ο Θεός να μάθει από αυτό που έπαθε. Και μετά το έμαθε βέβαια ο Απόστολος Πέτρος στο μάθημα. Γι' αυτό και γράφει στην επιστολή του, την ταπεινοφροσύνη εγκομβόσαστε. Γράφει σε εμάς τα παιδιά του τα πνευματικά στην καθολική του επιστολή, παιδάκια μου, προσέξτε να μην ξεπαγιάσετε πνευματικά, κουμποθείτε καλά την ταπεινοφροσύνη, έτσι, διώξτε την ίση και την μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σας, η οποία εισάγει μέσα πάρα πολλά μικρόβια και την αρρώστια και το θάνατο, και κουμποθείτε την ταπεινοφροσύνη. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος δεν πάρει τα μηνύματα του Θεού από τον πνευματικό του πατέρα, ξέρω εγώ, από κάποιες δυσκολίες, από κάποιες εντός εγωικών ατυχίες που τη λέει ο κόσμος, που όλα στραβά μου πάνε και δεν ξέρει γιατί του πάνε όλα στραβά, δεν βλέπει τη μεγάλη περηφάνεια που έχει. Λοιπόν, αν δεν τα μάθει από εκεί τα μηνύματα του Θεού, δεν τα συλλάβει, δεν τα συνειδητοποιήσει και δεν τα ταπεινοφρονήσει, δεν διώξει την ίση, τότε έρχονται οι πτώσεις, έρχονται οι αμαρτίες, οι οποίες αμαρτίες δεν είναι κατορθώματα όπως τα θεωρεί ο κόσμος, είναι πληγές και βαριές πληγές στην ψυχή και στο σώμα. Και ο άνθρωπος μετά θερίζει αυτά που έσπηρε. Αλλά ο Θεός δεν το αφήνει αυτό το μέσο, δεν το χρησιμοποιεί αμέσως. Γι' αυτό ας είμαστε έτοιμοι και ας πιάνουμε τα μηνύματα του Θεού, ώστε να γλιτώνουμε τις πτώσεις. Γιατί αλλιώς είναι αναπόφευκτες οι πτώσεις, ξέρετε. Κάθε φορά που υπάρχει περηφάνεια, η οποία δεν καταπολεμιέται, θα οδηγήσει οπωσδήποτε στην πτώση. Γιατί ο Θεός αφήνει να πέσουμε για να μάθουμε αυτό το στοιχειώδες μάθημα της ταπείνωσης, η οποία ελκύει τον ίδιο τον Θεό. Και έρχεται μετά ο Θεός και μας διορθώνει και μας τελειοποιεί και μας κάνει αυτούς που πρέπει να είμαστε για να μας σώσει. Οπότε όλα αυτά που εμείς τα λέμε κακά, καταλαβαίνετε από όλα αυτά που είπαμε ότι είναι πολύ καλά, είναι τα παιδαγωγικά μέσα του Θεού, είναι η αγάπη του Θεού. Τόσο οι εξωτερικές, ας πούμε, αυτές καταστάσεις οι δύσκολες και οι οδυνηρές, όσο ακόμα και αυτές οι αμαρτίες που κατά παραχώρηση του Θεού πέφτουμε και οι οποίες δεν πρέπει να μας απελπίζουν, αλλά να μας οδηγούν στο να μάθουμε την ταπείνωση για να μην ξαναπέσουμε. Έτσι λοιπόν, το δώρο αυτό, το να μάθουμε την ταπείνωση και την ιδέα ότι είμαστε ένα τίποτα, το δίνει ο Θεός σε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται και κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Και εδώ λέει, αδερφέ μου, θα σου πω τέσσερις τρόπους με τους οποίους μπορείς με τη βοήθεια του Θεού να πετύχεις αυτή την εντός εισαγωγικών αναμφίβολη αμφιβολία ως προς τον εαυτό σου και τη σοφία σου, δηλαδή να μάθεις να μην εμπιστεύεσαι ποτέ τον εαυτό σου, να έχεις βέβαιη, αυτό θα πει αναμφίβολη αμφιβολία, να έχεις βέβαιη την πεποίθηση και να μην φεβάλεις καθόλου ότι είσαι το τίποτα. Και να οι τέσσερις τρόποι που θα μας βοηθήσουν να φτάσουμε σε αυτή τη γνώση του εαυτού μας, ότι είμαστε το τίποτα. Ο πρώτος τρόπος, λέει ο Άγιος, είναι το να γνωρίσεις την μηδαμινότητά σου, να την γνωρίσεις, να την κατανοήσεις, να την συνειδητοποιήσεις, ότι είσαι το μηδέν. Και να σκεφτείς από μόνος σου, να σκεφτείς ότι από μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις κανένα καλό, για το οποίο να γίνεις άξιος της βασίλειας των ουρανών. Έτσι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να πάμε στον παράδεισο. Θυμηθείτε αυτό που του είπε του Χριστού μας εκείνος ο Νεανίας, ο καλός Νεανίας, του λέει, τι θα κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή? Και ο Χριστός τι απάντησε? Δεν του είπε να κάνει κάτι. Θυμάστε τι του είπε? Εάν θέλεις εισελθήν στη βασιλεία των ουρανών, θα πρέπει να κάνεις τα και αυτά. Δηλαδή δεν του είπε ότι η βασιλεία των ουρανών κερδίζεται, είναι κάτι που το αγοράζουμε, ας πούμε. Κάνουμε κάτι, το αγοράζουμε και το βάζουμε στη τσέπη μας. Όχι, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αλλά τι μπορείς να κάνεις? Να αφήσεις τον Θεό να σε βάλει μέσα, να σε μπάσει εκείνο στη βασιλεία των ουρανών. Και αυτό που πρέπει να κάνεις είναι ακριβώς το να γνωρίσεις ότι είσαι το τίποτα και ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να μπεις στον παράδεισο. Να γνωρίσεις ότι είσαι το ουδέν. Και πάνω σε αυτό λέει κάτι πολύ ωραίο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που το έχει και ο Άγιος σαν υποσημείωση. Τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, από τον 4ο αιώνα ακόμα, ενώ ο Άγιος Νικόδημος είναι 19ος αιώνας, μετά χίλια χρόνια. Όμως βλέπετε το Άγιο Πνεύμα λέει πάντα τα ίδια πράγματα. Τι λέει ο Ιερός Χρυσόστομος? Ούτως μάλιστα εστίν ο εαυτόν ειδός, ο μηδέν εαυτόν είναι νομίζον. Δηλαδή, αυτός αληθινά γνωρίζει τον εαυτό του, αυτός που πιστεύει ότι είναι το μηδέν, το τίποτα. Βλέπετε ποια είναι η αληθινή αυτογνωσία? Αυτή είναι η αληθινή αυτογνωσία, να καταλάβεις ότι είσαι το τίποτα. Ενώ βλέπετε ο διάβολος με τις πλανεμένες θρησκείες και όλα αυτά τα σύγχρονα φιλοσοφικά και ανατολικής προέλευσης θρησκεύματα που έχουν κατακλείσει την πατρίδα μας, τι σου λέει αυτογνωσία? Να ανακαλύψεις ότι είσαι ο Θεός. Το εντελώς αντίθετο, όχι ότι είσαι το τίποτα, αλλά ότι είσαι ο Θεός, εσύ είσαι ο Θεός. Σε οδηγεί σε μια αυτοθέωση. Αυτό είναι ακριβώς η πλάνη του διαβόλου. Το εντελώς αντίθετο από αυτό που λέει ο Θεός. Αυτός γνωρίζει αληθινά λοιπόν τον εαυτό του, αυτός που κατάλαβε ότι είναι το τίποτα. Και ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής, λέει ότι αρετής όρος, ορισμός δηλαδή της αρετής, αλλά και σύνορο και όρια αν θέλετε, και ο χώρος της αρετής εστίν ή της ανθρωπίνης ασθενίας κατ' επίγνωση προς την Θεία δύναμη ένωσης. Δηλαδή η ένωση της ανθρώπινης ασθένειας με την Θεία δύναμη κατ' επίγνωση. Να ξέρεις τι κάνεις δηλαδή, να ξέρεις ότι είσαι το τίποτα και αυτό το τίποτα ενώνεται με τον παντοδύναμο Θεό. Και τότε είσαι μέσα στην αρετή. Αυτή είναι η αρετή. Το να ενωθείς εσύ το τίποτα με τον παντοδύναμο Θεό. Και ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός πάλι λέει ότι τίποτα καλύτερο δεν υπάρχει από το να γνωρίσει κανείς την ασθένειά του και την αγνωσία του, την άγνοιά του. Και τίποτα χειρότερο από το να τα αγνοεί αυτά τα πράγματα. Έτσι, και να νομίζει ότι είναι σοφός και σπουδαίος. Και ξαναγυρίζουμε στους τέσσερις τρόπους που μας λέει ο Άγιος ότι θα μας βοηθήσουν στο να στερεωθεί μέσα μας αυτή η ιδέα ότι είμαστε το τίποτα. Είπαμε, ο πρώτος τρόπος να γνωρίσεις ότι είσαι το μηδέν και να σκεφτείς ότι από μόνος δεν μπορείς να κάνεις κανένα καλό για να μπεις στη βασιλεία των ουρανών. Ο δεύτερος τρόπος είναι το να ζητάς γι' αυτό πολλές φορές τη βοήθεια από το Θεό με θερμές και ταπεινές δεήσεις, επειδή αυτό είναι χάρισμα δικό του. Θα ζητήσει δηλαδή από το Θεό να σου εμπνεύσει και να εμπεδώσει μέσα σου αυτή τη γνώση ότι είσαι το τίποτα. Μόνο σου δεν θα το καταφέρεις. Θα παρακαλέσεις, Χριστέ μου, βοήθησέ με να αποκτήσω αυτή την ταπεινή ιδέα για τον εαυτό μου, ότι είμαι το τίποτα. Και θα το κάνεις, λέει, πολλές φορές, με πολλές ταπεινές δεήσεις. Αν πραγματικά θέλεις να το πάρεις αυτό το χάρισμα, πρέπει να σκεφτείς τον εαυτό σου πρώτα, όχι μόνο γυμνό από αυτή τη γνώση του εαυτού σου. Μην νομίζεις ότι την έχεις αυτή τη γνώση, γιατί μερικοί σου λένε έτσι είμαστε πάτε. Αλλά δεν το πιστεύουμε στο βάθος ότι είμαστε το τίποτα. Και το αποδεικνύουμε στην πράξη όταν ο άλλος μας θίξει, όταν μας προσβάλλει, όταν μας πει ότι όντως δεν είσαι τίποτα, είσαι ένα κουρέλι, ας πούμε. Δεν το δεχόμαστε στην πράξη. Και από εκεί καταλαβαίνουμε ότι δεν έχουμε αληθινά αυτή τη γνώση του εαυτού μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να το καταλάβεις, να πεις ότι όντως δεν την ξέρω, δεν την έχω αυτή τη γνώση. Να φανταστείς, να σκεφτείς τον εαυτό σου γυμνό από αυτή τη γνώση. Και επίσης να τον σκεφτείς κατά πάντα αδύνατο να την αποκτήσεις. Και έπειτα θα πρέπει να μιλάς με θάρρος, με ταπεινή παρησία και με οικειότητα και αγάπη και θείο πόθο, πολλές φορές προσευχόμενος αδιάλειπτα στη μεγαλειότητα και στη σοφία του Θεού. Και πιστεύω ότι ο Θεός, εξαιτίας του πελάγους της ασπλαχνίας του, θα σου τη δώσει αυτή τη γνώση της μηδαμινότητάς σου, όταν αυτός, ο Θεός δηλαδή, καταλάβει ότι είσαι έτοιμος να τη δεχτείς. Δεν μας τη δίνει αμέσως. Ο Θεός δεν βιάζεται, ενεργεί στην αιωνιότητα. Και γι' αυτό και αυτά που του ζητάμε δεν μας τα δίνει αμέσως. Γιατί αν μας τα δώσει αμέσως, θα τα χάσουμε αμέσως. Κάτι που εύκολα το παίρνεις, εύκολα και το χάνεις. Αλλά όταν ο Θεός πιστεί ότι όντως είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε αυτή τη γνώση, την ταπεινή γνώση ότι είμαστε το τίποτα, θα μας τη δώσει τότε. Και ξέρετε, τότε είναι μακάριος αυτός ο άνθρωπος. Γιατί αυτός μετά γίνεται απρόσβλητος. Κανένας δεν μπορεί να τον προσβάλλει στον άνθρωπο. Τι να τον προσβάλλει, αφού ο ίδιος έχει βάλει τον εαυτό του στην έσχατη θέση, στον έσχατο τόπο. Έχει γίνει χώμα. Έχει πάει στην κορφή της πυραμίδας που λέγαμε άλλη φορά, η οποία όμως είναι ανεστραμμένη. Η κοινωνική πυραμίδα στην πίστη μας, στην εκκλησία μας είναι ανεστραμμένη. Δηλαδή στην κορυφή είναι ο Χριστός. Αλλά η κορυφή είναι κάτω από όλους. Και ο Χριστός μας είναι που μας βαστάζει όλους. Και δίπλα στον Χριστό μας είναι όλοι οι Άγιοι και η Παναγία. Και οι άνθρωποι ταπεινοί είναι αυτοί οι οποίοι πορεύονται σε αυτή την κορυφή, η οποία είναι κάτω από όλους. Ο τρίτος τρόπος για να βοηθηθείς να αποκτήσεις αυτή την ταπεινή ιδέα για τον εαυτό σου είναι το να συνηθίσεις να φοβάσαι πάντα τον εαυτό σου. Να τον φοβάσαι τον εαυτό σου. Όχι τους άλλους, αλλά τον εαυτό σου. Να φοβάσαι επίσης τους αναρρύθμιτους εχθρούς σου, στους οποίους δεν είσαι δυνατός να κάνεις ούτε την παραμικρή αντίσταση. Γιατί αυτοί είναι πανούργοι, είναι πνεύματα και έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία πολλών χιλιάδων ετών. Εμπειρία στο κακό και στο να παραπλανούν τους ανθρώπους. Γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλές πλάνες, δαιμονικές πλάνες στους ανθρώπους. Και από τα δεξιά και από τα αριστερά. Αλλά πιο επικίνδυνες είναι αυτές από τα δεξιά. Δηλαδή από αυτές τις δαιμονικές πλάνες, οι οποίες φαίνονται ότι είναι καλά πράγματα. Και υπάρχουν πολλά τέτοια. Και μέσα στην Εκκλησία, σας τα λέω κατά καιρούς, πόσες τέτοιες πλάνες θρησκευτικές κυκλοφορούν μέσα στην πίστη μας. Είναι παγίδες του διαβόλου, γιατί ακριβώς αυτό θέλει ο διάβολος. Δεν σου λέει μην πας στην Εκκλησία. Πήγαινε στην Εκκλησία, αλλά με τον τρόπο που θέλω εγώ και όπως θέλω εγώ. Να την έχεις στην Εκκλησία σαν ένα υπηρέτη στα θελήματά σου. Οπότε δεν κερδίζεις τίποτα. Να την έχεις σαν ένα γραφείο εξυπηρέτησης. Όπως έχουμε το Δήμαρχο, ξέρω εγώ, έχουμε και τον Παπά. Για να μας κάνει τις κηδείες, τα μνημόσυνα, τους γάμους και τίποτα περισσότερο. Αλλά δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι για να μας θεραπεύσει την ψυχή και το σώμα. Και ένας που πάει να κάνει γάμο, ας πούμε, και δεν έχει εξομολογηθεί, δεν έχει κοινωνήσει, ή αυτός που πάει να κάνει τον κουμπάρο και δεν ξέρει τι κάνει και δεν έχει τη στοιχειώδη προετοιμασία, υποβιβάζει την Εκκλησία σε αυτό, σε έναν εγκόσμιο οργανισμό που απλώς είναι να κάνει κάποια τυπικά πράγματα που θα αναγνωρίσει και το κράτος μετά. Αλλά δεν είναι αυτό η Εκκλησία. Η Εκκλησία μας θεραπεύει και με τα μυστήρια όλα μας θεραπεύει Και όταν πάτε να κάνετε ένα γάμο ή να γίνετε κουμπάρι, ρωτήστε έναν πνευματικό, έναν πατέρα, τι πρέπει να κάνω για να προετοιμαστώ. Πώς θα σταθώ εκεί πέρα? Θα είμαι απλώς ένας κουμπάρσος, ας πούμε, που θα παίξω ένα ρόλο σε ένα θέατρο? Όπως νομίζω πολύ ο κόσμος, γι' αυτό φέρνει και τους φωτογράφους και στείνει και τα σκηνικά εκεί πέρα. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ένα μυστήριο που θα έρθει το Άγιο Πνεύμα και αυτό θα επισκιάσει, πρέπει να επισκιάσει όλους. Αλλά επισκιάζει αυτούς οι οποίοι έχουν την κατάλληλη προετοιμασία. Να φοβάσαι λοιπόν τον εαυτό σου, γιατί υπάρχουν πολλές πλάνες και από δεξιά και από αριστερά. Να φοβάσαι την πολύ δυνατή συνήθεια, τη μεγάλη εμπειρία που έχουν οι δαίμονες στο να μας πολεμούν. Να φοβάσαι τις πανουργίες και τα στρατηγήματά τους, τις μεταμορφώσεις τους σε αγγέλους φωτός. Μπορεί να νομίζεις ότι βλέπεις άγγελο και έναν δαίμονα. Ακόμα και την Παναγία τη μιμείται ο διάβολος. Κατά παραχώρηση Θεού, όταν ο άνθρωπος έχει περηφάνεια και θέλει να δει οράματα, το εκμεταλλεύεται ο διάβολος και πλανάει πολλούς τέτοιους ανθρώπους, ιδιαίτερα γυναίκες. Αυτές οι λεγόμενες φωτισμένες, ας πούμε, έτσι προέκυψαν από τη μεγάλη ίση, τη μεγάλη ιδέα που είχαν. Και σου λέμε να μου μιλάει η Παναγία. Εγώ δεν έχω ανάγκη ούτε να εξομολογούμαι ούτε τίποτε. Έτσι λοιπόν, να φοβάσαι τον εαυτό σου, να φοβάσαι τα αναρρύθμιτα τεχνάσματα και τις παγίδες που σου στείλουν κρυφά οι δαίμονες στον ίδιο το δρόμο της αρετής. Οι εκ δεξιών παγίδες, αυτές που είναι κατασκευασμένες από πράγματα τα οποία εξωτερικά φαίνονται ότι είναι ενάρετα και καλά, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Αυτές είναι οι εκ δεξιών παγίδες. Είναι πολύ περισσότερες και πλέον επικίνδυνες από τις εξ αριστερών. Γι' αυτό βλέπετε, λέει και ο ψαλμός, πεσείτε εκ του κλήτου σου χιλιάς και μυριάς εκ δεξιών σου. Από τα αριστερά σου είναι χίλιοι, από τα δεξιά σου είναι μυριάδες οι δαίμονες που μας πολεμάνε. Και τις εξ αριστερών παγίδες τις βλέπεις πιο εύκολα. Οι εξ αριστερών είναι αυτές που είναι ολοφάνερα κακές. Ένας που έχει λίγο αγωνιστικότητα το καταλαβαίνει. Δεν θα πάει να κλέψει, ας πούμε. Αυτή είναι εξ αριστερών παγίδα. Εύκολα, δεν θα πάει. Αλλά μπορεί να παρασυρθεί από τις εκ δεξιών παγίδες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτό το φόβο και αυτή την έννοια να μην εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας και να φοβόμαστε και τους εχθρούς μας με τη μεγάλη τους εμπειρία. Αυτό είναι το τρίτο όπλο, ο τρίτος τρόπος ο οποίος θα μας βοηθήσει στο να αποκτήσουμε αυτή την φτωχή ιδέα ότι είμαστε το τίποτα. Ο τέταρτος και τελευταίος τρόπος είναι όταν πέσεις σε κάποιο ελάττωμα, σε κάποια αμαρτία, να σκεφτείς καθαρά την απόλυτη αδυναμία σου. Γι' αυτό το σκοπό παραχώρησε ο Θεός να πέσεις, για να μάθεις καλύτερα την ασθένειά σου και έτσι να μάθεις όχι μόνο να περιφρονείς εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου σαν ένα τίποτα, αλλά και να θέλεις να σε καταφρονούν και οι άλλοι σαν τέτοιου είδους ασθενοί και οι άλλοι να έχουν την ίδια ιδέα για σένα. Ένα τέτοιο άνθρωπο μπορείς να τον προσβάλλεις, να τον θίξεις? Όχι, αφού ο ίδιος το θέλει. Να τον απαξιώνεις και να τον θεωρείς το τίποτα. Γιατί ο ίδιος το έχει πιστέψει πρώτος για τον εαυτό του. Γι' αυτό μας βοηθάνε και οι αμαρτίες ακόμα. Προσέξτε. Μας κάνουν καλό και οι αμαρτίες, όχι ότι πρέπει να κάνουμε αμαρτίες, προσέξτε. Αλλά όταν πέσουμε, κατά παραχώρηση Θεού και εξ αδυναμίας, να το εκμεταλλευτούμε και αυτό και να μην απελπιστούμε. Να το εκμεταλλευτούμε πνευματικά και να πούμε: ναι, κοίταξε, αυτός είσαι. Αυτή είσαι. Βλέπεις πόσο εύκολα έπεσες. Λοιπόν, πάψε να πιστεύεις ότι είσαι καλή, πάψε να πιστεύεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι καλό. Και εμπιστέψου τα πάντα στον Θεό. Και έτσι μαθαίνεις την ταπείνωση, μαθαίνεις να κόβεις την ίηση. Χωρίς αυτή την θέληση, να θέλεις και οι άλλοι να έχουν αυτή την ιδέα για σένα, ότι είσαι το τίποτα, δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτή η ενάρετη δυσπιστία ή μάλλον καλύτερα η ολοκληρωτική απιστία στον εαυτό σου. Να θέλεις δηλαδή και οι άλλοι να μην σε θεωρούν κάτι σπουδαίο. Γι' αυτό βλέπετε και οι Άγιοι περάσανε από τέτοιους φοβερούς πειρασμούς. Δηλαδή να τους απαξιώνουν οι πάντες, να τους θεωρούν πλανεμένους, να τους διώχνουν οι πάντες, να μην θέλουν να τους δουν στα μάτια τους. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο καλό, η μεγαλύτερη βοήθεια που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο, για να μάθει έτσι ο άνθρωπος να μην εμπιστεύεται καθόλου στον εαυτό του. Και αυτή η ολοκληρωτική απιστία στον εαυτό μας έχει το θεμέλιό της στην αληθινή ταπείνωση και στην εμπειρική γνώση που αποκτάται από την υπομονή στις δοκιμασίες και στις λήψεις που παραχωρεί ο Θεός. Έτσι όταν ο άνθρωπος δέχεται με ευγνωμοσύνη τις λήψεις και λέει ότι μου έρχονται για τις αμαρτίες μου και δεν τα βάζει με το Θεό, τότε μαθαίνει εμπειρικά αυτή την απιστία στον εαυτό του, αυτό το να διώχνει την ίση που είπαμε προηγουμένως και να έχει αυτή την ταπεινή γνώση ότι είναι το τίποτα. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όχι μόνο όταν πέσει κάποιος σε κάποιο αμάρτημα, αλλά όταν πέσει και σε κάποιες δυστυχίες, περιστάσεις και θλίψεις και μάλιστα σε ασθένειες σωματικές και πολυχρόνιες, πρέπει να γνωρίζει, δηλαδή να στερεώνεται και να εμπεδώνει μέσα του αυτή την ταπεινή γνώση του εαυτού του και της αδυναμίας του και να ταπεινώνεται. Γι' αυτό άλλωστε το σκοπό παραχωρούνται από το Θεό και μας έρχονται όλοι οι πειρασμοί, και αυτοί που έρχονται από το διάβολο και αυτοί που έρχονται από τους ανθρώπους και αυτοί που έρχονται από τη φύση, το τσουνάμι ας πούμε για παράδειγμα. Οι άνθρωποι, συγγνώμη για την έκφραση, που δεν έχουν νου, τα βάζουν με το Θεό. Μα ακριβώς ο Θεός έδειξε την αγάπη του με αυτά όλα. Γιατί μας συγκρατεί αυτή η φυσική καταστροφή, η όποια φυσική καταστροφή, από το μεγαλύτερο κακό που θα κάνουμε. Και μας φέρνει λίγο σε μια συνέστηση ότι είμαστε αδύνατοι. Δεν είμαστε παντοδύναμοι. Και ότι πρέπει να μάθουμε την ταπεινοφροσύνη και την εγκατάλειψη στο θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος έλεγε ότι του συνέβησαν οι διάφοροι θανατηφόροι πειρασμοί στην Ασία, λέει στη Δευτέρα προς Κορωθίους επιστολή, αλλά αυτή εν εαυτής το απόκριμα του θανάτου εσχήκαμεν, ή να μην πεπιθώτες όμεν εφ' εαυτής, αλλά επί το Θεό το εγείροντι τους νεκρούς. Και εμείς, λέει, στην Ασία φτάσαμε στο χείλος του θανάτου και το πάθαμε αυτό για να μην έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας αλλά στον Θεό, ο οποίος ανασταίνει τους νεκρούς. Και για να πω με συντομία, όποιος θέλει να γνωρίσει την ασθένειά του στην πράξη, ας παρατηρήσει, λέει ο Άγιος, όχι πολύ χρόνο, αλλά μιας μόνο ημέρες τους λογισμούς και τα λόγια και τα έργα που σκέφτηκε και μίλησε και έκανε. Αν είχαμε ένα κομπιούτερ, ξέρω εγώ, να καταγράφαμε τους λογισμούς μιας ημέρας και τα λόγια και τα έργα που είπαμε. Και από αυτό το βράδυ θα καταλαβαίναμε πόσο ασθενείς είμαστε. Και θα βρίσκαμε ότι τα περισσότερα από αυτά που σκεφτήκαμε και που είπαμε και που κάναμε είναι λανθασμένα, στραβά και ανόητα και κακά. Και από αυτή την εξέταση θα καταλαβαίναμε πόσο άρρωστοι είμαστε. Και από αυτή την κατανόηση και την αληθινή γνώση οπωσδήποτε θα ταπεινωθούμε και δεν θα ελπίζουμε πια στον εαυτό μας. Και όχι λιγότερο από αυτά που είπαμε πιο πάνω, θα μας φέρει στην επίγνωση της ασθένειάς μας και η υλική αρχή του είναι μας, λέει ο Άγιος. Δηλαδή να σκεφτούμε την ουσία μας, από πού προήλθαμε. Από το τίποτα. Είμαστε ένα χώμα, μια λάσπη. Και αν δεν ενεργήσει ο Θεός και αν δεν μας συντηρήσει η πρόνοια του Θεού, πάλι διαλυόμαστε και καταστρεφόμαστε. Έτσι λοιπόν είπαμε και τους τέσσερις αυτούς βοηθητικούς τρόπους για να φυλαχτούμε και να εμπεδωθούμε και να εμπεδώσουμε μέσα μας αυτή τη γνώση ότι είμαστε το τίποτα και να μάθουμε να μην εμπιστευόμαστε καθόλου τον εαυτό μας. Είναι απαραίτητο αυτό για αυτούς που θέλουν να ενωθούν με το ουράνιο φως και να γνωρίσουν τον εαυτό τους. Και στους προληπτικούς, λέει ο Άγιος, στους υποδολωμένους στα πάθη τους και στις προλήψεις, ο Θεός τη μαθαίνει αυτή τη γνώση με τις πτώσεις. Τους αφήνει να πέσουν για να μάθουν από αυτό το δυνηρό πέσιμο την αληθινή γνώση του εαυτού τους. Αλλά αυτό το άθλιο μέσο δεν το χρησιμοποιεί πάντα ο Θεός, παρά όταν τα υπόλοιπα μέσα δεν τα δεχτεί ο άνθρωπος και είπαμε ποια είναι τα υπόλοιπα. Μια σκέψη καλή που μας, θα μας στείλει ένα λόγο που θα ακούσουμε από το πνευματικό μας ή από κάποιο πνευματικό άνθρωπο και θα πεις πού κολλάει αυτό τώρα, γιατί μου το είπε αυτό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο Θεός παραχωρεί και μας στέλνει μηνύματα και πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας να παίρνουμε τα μηνύματα. Και ακόμα μέσα από τις διάφορες εξωτερικές δυσκολίες και τα λεγόμενα κακά. Αυτά όλα είναι προειδοποίησεις του Θεού για την υπερηφάνειά μας. Και όταν ο άνθρωπος φτάσει να μην έχει καμιά υπόλοιψη για τον εαυτό του, καμιά ιδέα ότι είναι κάτι, όπως συνέβη αυτό στην Παναγία μας, που δεν είχε καμιά ιδέα ότι είναι κάτι καλό, ότι είναι κάτι σπουδαίο, τότε εκεί δεν υπάρχει και καμία πτώση. Γι' αυτό η Παναγία μας αναμάρτησε. Γιατί δεν είχε καμιά ιδέα για τον εαυτό της. Έλεγε ότι εγώ δεν είμαι άξια να γίνω μητέρα του Θεού, αλλά να είμαι απλώς μια δούλη της μητέρας του Θεού. Και έρχεται ο Αρχάγγελος και της λέει: δεν θα είσαι η δούλη, αλλά θα είσαι η μητέρα. Όταν λοιπόν και εσύ πέσεις, τρέξε αμέσως με το λογισμό σου στην ταπεινή γνώση του εαυτού σου και με επίμονη προσευχή ζήτησε από τον Θεό να σου δώσει το αληθινό φως για να γνωρίσεις τη μηδαμινότητά σου. Και έπειτα ζήτησέ του να μην δείχνεις καθόλου εμπιστοσύνη στον εαυτό σου, ή αν θέλεις να μην πέσεις πάλι και μάλιστα σε μεγαλύτερη βλάβη και φθορά. Να ο τρόπος για να μην πέφτουμε και να μην αμαρτάνουμε. Έτσι να εμπεδωθούμε, να στερεώσουμε μέσα μας αυτή την ιδέα ότι είμαστε τίποτα. Κάθε πτώση λοιπόν, και με αυτό να τελειώσουμε, μπορεί να γίνει μια αφορμή για πνευματική πρόοδο, για κάθοδος τον άδη της ταπείνωσης και της μετάνοιας. Και τότε, όταν κατέβουμε σε αυτό τον άδη, μαζί μας συγκατέρχεται και ο πολυέσπλαχνος Κύριος. Επειδή ο Χριστός είναι η ζωή και δεν μπορεί να μείνει στον άδη, γι' αυτό ανασταίνεται και ανεσταίνει και εμάς. Επομένως, κάθε πλήγωμα που μας κάνει ο αρχιεκακός όφης εξουδετερώνεται με το Σταυρό του Χριστού μας. Ατενίζουμε με πίστη στο Σταυρό, δεν απελπιζόμαστε, αλλά αντίθετα ζωοποιούμαστε και προχωράμε με βεβαιότητα στη διαδικασία της μετάνοιας και της ταπεινής γνώσης του εαυτού μας. Καταλαβαίνουμε ότι χωρίς το Θεό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και τότε πληγώνουμε τον αρχιεκακό όφη με τα ίδια του τα όπλα. Με την αμαρτία και την πτώση μας πληγώνουμε τον Σατανά. Όταν ταπεινωθούμε και εμπεδωθούμε και βεβαιώσουμε μέσα μας αυτή τη γνώση ότι είμαστε το μηδέν, και τότε σηκωνόμαστε πάλι και με τη μετάνοια και τη ζωντανή πίστη ξαναξεκινάμε την αγωνιστική μας πορεία για την κατά Χριστόν τελειότητα. Ο Θεός να το δίνει για όλους μας. Έτσι, αυτά ήθελα να σας πω. Αυτά για σήμερα, και να ευχηθούμε αυτή την ταπεινή γνώση του εαυτού μας να την έχουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας, ώστε να μην πέφτουμε, να μην αμαρτάνουμε, αλλά να προχωράμε στην κατά Θεόν, στην κατά Χριστόν τελειότητα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Ο Χριστός μαζί μας. Ελάτε να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και ανή και αή και σώνα στην όνα μου. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατο πατήσας και θανάτου θανάτου πατήσας και έτσι της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Ο Θεός μαζί μας.